Habari za magazeti. Habari za magazeti Afrika Mashariki. Habari za magazeti ni kipindi cha Radio Sanganiro kinachokuletea dondoo za habari zinazoandikwa na magazeti. Na mpenzi msikilizaji, karibu tena katika habari zinazoandikwa na magazeti ya Jumuiya ya Afrika Mashariki kama zinavyokujia kila Jumatatu saa 10 na robo kwa saa za Afrika ya Kati na saa 11 na robo kwa saa za Afrika ya Mashariki. Hapa studio uko na mimi Lomwardi Niyabi Uzeni kishikiana na mwenzangu Omer Ndoayo. Moja kwa moja tunaanzia nchini Burundi. Nchini Burundi, moja kwa moja tuanze na gazeti la Voix de l'Enseignant ambalo linaandika kuhusu mitihani yenye muundo mmoja katika shule zote za manispaa. Ndicho kichwa cha habari cha gazeti hilo. Baada ya kuwataka watoto wa shule na wanafunzi kuwa darasani tangu 12:30 asubuhi kufanya masomo ya lazima, mkurugenzi wa elimu kimkoa amewataka wakurugenzi wa elimu katika mamlaka anayoongoza kupanga mitihani mwishoni mwa miezi mitatu ya kwanza na mitandao ya shule. Mitihani hii huleta, kwa mujibu wa kiongozi huyo, huleta pamoja shule na kuzifanya zikaribiane. Walimu wa kozi za ushindani au uchunguzi wa serikali kwa mzunguko wa nne na mzunguko wa baada ya shule ya msingi huchagua mitihani ambayo hutumwa na mkurugenzi wa manispa yao ya elimu kwa kuchora kura ya wale ambao lazima wawe wa kweli. Linaelezea pia kuwa mamlaka yaamini kwamba walimu wataongeza bidii yao ya kufundisha ili wasiwe katika nafasi ya mwisho. Daima nchini Burundi, wenye hoteli wanatabasamu tena, laandika gazeti la Iwacu. Hakika tangu kufunguliwa kwa uwanja wa ndege wa kimataifa Melchior Ndadaye, wamiliki wa hoteli waliokutana na gazeti hili wana kauli moja, afua kidogo imeonekana. Kwa asili ya pumzi hii ya hewa safi, kipindi cha siku tatu kinachohitajika kutenga msafiri yeyote wa kigeni au Murundi wakati anasubiri matokeo yake ya vipimo vya COVID-19, lazima kwanza awe amehifadhi chumba kabla ya kukanyaga udongo wa Burundi. Kwa urejesho wa mazingira bora ya uchumi, wamiliki wa hoteli wanadai kufunguliwa kwa mipaka ya ardhi na bahari. Naam, kutoka Burundi moja kwa moja tuingie Uganda, tuanze na New Vision. Nimefurahi kuwa hai. Lukwago anasisitiza kuongezeka kwa bajeti ya afya. Meya wa jiji la Kampala Bwana Erias Lukwago ameelezea hitaji la mfumo bora wa afya wa Uganda kwa kusisitiza kwamba sekta ya afya ipate sehemu bora ya bajeti ya kitaifa angalau 15% kulingana na azimio la Abuja. Lukwago, ambaye alirudi nyumbani kutoka kwa safari ya dharura ya matibabu katika mji mkuu wa Kenya Nairobi Jumatatu, alisema kukaa kwake hospitalini mamia ya maili mbali ya nyumba kumchochea hali ya kutafakari juu ya mfumo wa afya wa Uganda. Jumamosi alipewa wazi kabla ya kuondoka hospitali ya Nairobi baada ya karibu wiki mbili za matibabu ya anaphylaxis ya papo hapo, athari mbaya ya mzio kwa sumu, chakula au dawa. Wakati madaktari walimwambia kwamba hatimaye alikuwa hatarini, Lukwago alisema mara moja alipumua kwa utulivu, akijua kabisa kuwa alikuwa amejigamba kutoka kwenye taya za kifo. Jumatatu iliyopita, kufuatia majuma kadhaa ya makabiliano mabaya kati ya wafuasi wake na vyombo vya usalama vya Uganda, jukwaa la mmoja wa kitaifa la Robert Kyagulanyi maarufu kama Bobby Wine lilisema hivi: hii ni vita, sio kampeni za urais, laandika gazeti la Daily Monitor. Kufuatia makubaliano mbalimbali Robert makabiliano mbalimbali. Robert Chagulanyi alisitisha kampeni zake kwenda na kukutana na mwenyekiti wa tume ya uchaguzi kudai kuingiliwa. Mwezi mmoja tayari ni uchaguzi mkuu wa umwagaji damu katika historia ya Uganda, na zaidi ya watu 50 walipigwa risasi mwezi uliopita katika maandamano ambayo yalizuka baada ya kukamatwa kwa bwana Chagulanyi maarufu Bobby Wine. Naam, yawezekana ndo mda wako kufungua redio. Hii ni Radio Isanganiro. Kipindi hewani ni dondoza magazeti, habari zinazoandikwa na magazeti tofauti katika Jumuiya ya Afrika Mashariki. Hewani sauti uko nami Omer Ndoayo nikishirikiana na Romuald Niyabivuze. Habari za magazeti. Tutoke Uganda moja kwa moja tuingie nchini Rwanda, ambapo kulingana na gazeti la The New Times, Rais Paul Kagame amesema kuwa amani ni sharti la matarajio na malengo ya bara katika nyanja tofauti, ikiwa ni pamoja na kijamii, biashara, miundombinu na maendeleo ya binadamu. Akizungumza katika mkutano wa kilele wa 14 wa Umoja wa Afrika uliopewa jina la kunyamazisha bunduki, Rais Kagame amebainisha kwamba nafasi nzuri zaidi za Afrika kumaliza migogoro na kufikia amani endelevu ni kushirikia mambo muhimu ambayo husababisha kutokea kwa vurugu na ugomvi. Kagame ameeleza kuwa mzozo hauwezi kumalizwa kwa kutibu dalili zake za kusafisha machafuko, lakini kwa kushirikia sababu zinazopelekea vurugu. Bala bala. Huko Kenya tunaingia na The Standard. Wanasema kichwa cha habari, mtu mmoja apoteza mkono akipigania deni la shilingi 150. Mwanaume mwenye umri wa miaka 27 amelazwa katika hospitali ya Rapcom huko Awendo, kaunti ya Migori. Mkono alikuwa na panga kufuatia mzozo wa deni la shilingi 150. Morris Ouma alishambuliwa na Josia Agutu baada ya wawili hao kugombana juu ya kushindwa kwa yule wa mwisho kufuta salio la shilingi 150 lililobaki kutoka kwa uzaji simu ya rununa ya shilingi 700. Kulingana na mke wa mwathiriwa Joy Christine, Agutu alikuwa amekataa kulipa salio na kusababisha Ouma kumkabili. Mwanzo wa kunukuu, alikuwa amekataa kulipa salio la shilingi 150 kwa kipindi fulani, Christine alisema. Wawili hao wanaripotiwa kuwa walikabiliana katika kituo cha ununuzi cha eneo hilo juu ya salio kabla ya kuachana. Agutu alirudi baadaye nyumbani kwao akiwa na panga na kumshambulia Ouma akikata mkono wake wa kushoto. Romat. Naam, kampeni za kurekebisha katiba ya Kenya chini ya mpango wa maridhiano maarufu kama BBI zinaendelea kuchukua mkondo wa siasa za mwaka 2022, hali inayoonekana kumtia wasiwasi naibu rais William Ruto, laandika gazeti la Taifa Leo. Kufikia sasa kuna milengo mitatu ambayo imeibuka ikiwa na misimamo tofauti kuhusu muswada wa kura ya maamuzi ambao tayari umepata zaidi ya saini milioni 5 za wapiga kura. Mlengo wa kwanza ni wa viongozi wanaounga mkono BBI wakiongozwa na Rais Uhuru Kenyatta na kiongozi wa ODM Raila Odinga. Katika upande wa pili kuna kikundi ambacho kinapinga kabisa marekebisho ya katiba kwa msingi kuwa marekebisho yoyote wakati huu yatavuruga katiba iliyopitishwa mwaka 2010 ambayo haijatekelezwa kikamilifu. Mlengo wa tatu ni ule wa Daktari William Ruto na wandani wake katika kundi la Tanga Tanga, ambao msimamo wao si kupinga wala kuunga mkono marekebisho ya katiba. Omer. Naam, na kwa kuingia Tanzania moja kwa moja tuingie kwa michezo kwa kishindo. Yaani Tanzania tunaingia na Mwanasport ambayo inaandika, ni gazeti ambalo linaandika kwamba Saido awapa jeuri Yanga ni habari inayochapishwa na Mwanaspoti kama nilivyokuambia. Kocha mkuu wa Yanga Cedric Kaze amesema usajili wa mshambuliaji mpya Saidon Ntibazonkiza utaongeza hali ya kujiamini katika kikosi chake, hasa safu hiyo ambayo imeonekana kukosa mabao mengi. Kaze amesema alianza kuona mabadiliko kidogo kwenye safu hiyo tangu mechi iliyopita walipocheza na Ruvu Shooting, ambapo waliibuka na ushindi wa mabao mawili kwa moja. Amesema kuwa mabadiliko hayo alianza kuyaona kwa striker wake Michael Sarpong, ambaye alikuwa akifanya kazi vizuri kulingana na majukumu yake. Na kabla ya kuondoka hapa studio, tusome kisa kimoja kilicho kitokea mkoani Kigoma nchini Tanzania. Mwanamke mmoja mkazi wa kijiji cha Karerewa wilayani Uvinza mkoani Kigoma amewashangaza madaktari na wahudumu wa afya katika kituo cha afya cha Uvinza baada ya kujifungua kuku badala ya mtoto, gazeti la Mwananchi limeandika. Mganga mkuu wa mkoa wa Kigoma Simoni Chacha amesema mwanamke huyo alifika kituoni hapo kupatiwa matibabu akiwa na maumivu makali ya tumbo baada ya vipimo na uchunguzi walio waliona miguu ya kuku katika mfuko wa kizazi cha mwanamke huyo. Amesema utaratibu ulifanyika na kufanikisha kutoa kifaranga ndani ya mfuko wa kizazi wa mwanamke huyo. Kamanda wa polisi mkoani Kigoma amesema limetokea tarehe 5 Disemba mwaka 2020 saa 3 usiku katika kituo cha afya cha Uvinza. James Manyama amesema kuwa wakati wa kumzalisha mwanamke huyo, daktari aliposukuma mtoto kilitokea kiumbe tofauti na mtoto, alikuwa kuku ambaye hakuwa na manyonya. Omar, ni habari mnayotisha Romad. Ni kweli, manake watu wengi hawezi kuamini kwa binadamu anaweza kuzaa mnyama kama vile kuku. Naam, ni dakika 26 ambazo zimekwisha ponyoka baada ya saa 10. Huu ndio mwisho wa habari za magazeti. Tuseme asante kwa wewe kuwa nasi. Romuald, sijui kama unala kuongezea kabla ya kuteremsha nanga. Isipokuwa tu kuwakaribisha hapo Jumatatu wiki kesho panapo majali, watukikuwakumbusha kuwa ulikuwa na mimi Romuald Niyoivuze pamoja na Omer Nduwayo. Tunatakia jioni njema, lakini fundi mitambo alikuwa Arbe Nduwayo. Tunamshukuru na yeye kwa kutufikishia sauti pale popote. Asante. Bye. Habari za magazeti. Habari za magazeti Afrika Mashariki. Habari